وکړه چې ستا د پیغمبرۍ تا سره څه دلایل دي. سوره انبیاء کې تفصیل بیان شوی دی چار قسم دلایل ورته حضرت موسی علیه السلام وی. فرعون د خبرې بدلولو لپاره او دې لپاره چې اسې نه دا قوم د تابع شي کله به یو طرف کو کله به بل طرف کو آخر مجبور شو او د مناظرې مقابلې دعوت ولا ورکه چیلنج ورکه لکه دا واقع مخکې تیر شوی دی. فلما جاءهم بالآياتنا هر کلا چرول موسی علیہ السلام دوی ته معجزات زمونږه کمی معجزې چې ما ور کړې وي اذا هم ناسا پدا فرعونیان من هاد دی معجزو سره یضحکون خندل به دې سره به ټوکی سب سخری ګولې کله به سوی او کله به سوی سره به خندنا شروع خندنې شروع. و ما نریهم الله تعالی وی مونږ خل دی فرعون او د دې قوم ته من آیت یو معجزه رسته الا هی اکبر مگر دا بلوی وا من اختها دا هغه معجزین چې د دینه مخکې وا دا نه معجزات پر لپسې راتلل. الله تعالی وی هر رسته معجزه دا به دومبه معجزین لوی وا هر رسته به په نسبت سره لومبه ته لوی وا دا نه دا چې تاسو یې کوم ټول لوی دین پکې وړا کوم نه هر دم رسته معجزه به په نسبت سره غړومبه ته لوی وا په دې ترتیب دا نه معجزات تفصیلا دا تاسو مې کله پاغی باندې وګو مسل طوفان د وګو دی کله دی وینو دی کلم د خان دی کله چند خان دی کله سپگی دی او کله دارنګ نور سونه دا په الله تعالی مسلط کړو کنه. واخذناهم نسلی من غیب العذاب فعذاب سره یعنی قحط مې پیراوسته و الله تعالی په قحط مې پیراوسته یو دا چغي والی بالکل صد خوراک نو اور دارنګ غم د خان شو چند خان شو اور دا سپگی مګی شوی وینې شوی نو وو ها طوفان شو مفصلات الله دا ټول لعلهم دې لپاره يرجعون چې دوی واپس شي د چانا د کفر او د شرک نه. دا معجزات هم د دې لپاره چې دا تصدیق د پیغمبر وي او خلک د کفر او د شرک نه واپس شي. وقالو لیکن وی بدوی یا ایها الساحر او ماهر عالم ساحر دې په خپل جبه کې ماهر عالم ته یاد ساته دا په حقیقت کې خطاب د تعظیم دی حضرت موسی علیہ السلام ته چې دا الفاظ کوم ویلي دي په دې موقع باندې او دې لپاره چې دې عذاب مخلاص شي نتا به وی چې اے عالم کاملا اے حاذق اور ماهر عالم او دې ولنا او غواړه زمونږ د پاره رب کا در خپلنا بما عهد عندك لك څنګه چې وعده کړی د تاسو سره الله تبارک وتعالى عهد کړی دی چیرته زمانه او غواړي نو زه به دا تکلیفونه د دین لري کوم اوس وګوره چې دا تکلیف زمونږ نه لري شي مونږ به پتا باندې ایمان لرو هر یو معجزه بچی داس وره زلاله مسلط پوا دای وطن شنو موسی علیہ السلام ته زاری شروع کړه چې الله در سره وعده کړی د زمونږ لپاره معافی وغواړه چې دا عذاب زمونږ نه لري شي ایمان راوړو کړه اننا لمهتدون مونږ به شک ایمان راوړو کی هدایت په معنا ده ایمان سره د دلته اننا لمؤمنون راوړون کی مونږ د ایمان یو خامخا مونږ به ایمان راوړو خو کدا تکلیف زمونږ نه لري شي. نو حضرت موسی علیہ السلام به دعا وکړه فلما کشفنا عنهم کلو جلری کمون دو دوینا العذاب دا عذاب دا عذاب بل آیت کے راضی در یو وقت پوری یعنی دبل معجزی راتلو پوری دا تکلیف پا ما دا دینا لرک ازا هم ینکسون عهدهم ناسا پا بدائی ما تا انکی دی چاو دو معاہد اقبل مات با اکلا غو عاہد اقبل معاہد با ما تکلا بینا نمون کل ایمان لڑو دا خود جادو گری کلم سردا کئی کلم سردا کئی موسیٰ علیہ السلام معجزات تا دی بیا نسبت جادو گر. ونادا فرعون فی قومه وردا حرامي وس خیال بدلولو لپاره چې اسنه دا قوم موسی عليه السلام پسې روان شو زده غسې پاتې شم आवाज وکړي فرعون فی قومه هغه خپل قوم کې داسې مخلوق ولاړ دی کنه आवाज کوي قال وی یا قومه زما قوم علی سلیم کوم اس آیا نه د زما لپاره بادشاہی دی مصر ز بادشاہ ما سره دولتونه دي خزانی دي موسی عليه السلام سره هیڅ نشته نه بیا به تر زیمه کده چې کنه دی به تر نه نو ته تابعداري لري کوه دا خیال د بدلو لپاره خلق داسې کوي دوم دا وکړه یو وی دا وی چې ګوره زه بادشاہم د مصر وهذه الانهار اور بلوی دا نهرونه تجری من تحتی دا چلیږي لاندې د حکم زما زما د حکم د لاندې دي دا ټول نهرونه چې تاسو ته ښکاري دا زما حکم لاندې دي دغه د حکم د لاندې څه نشته دا شي شیطان الله تعالی ویل دغه نهرونه به برابر کی دغه سندونه په دې کې به برابر افلا تبصرون آیا نوی نه تاسو عظمت زما اور دارنګي هغه بادشاہی زما زما دا بادشاہی تاسو نه ښکاري دا استخکاری دا بادشاہی نزه بادشاہی اوس خبره دا ام انا خیرون دا ام په معنا د بل سره دی بل انا خیرون بلکې زغوره انده چانه من حاضر لذید دنا حضرت موسی علیہ السلام یادای ما سره مال دولت دی، ما سره بادشاہانی دی، ما سره چې دی کنه خزانی دی او دادی او دادی او د سره یې سم نشتا. نو خبره بیا غ فضیلت او برتری دنیوی په هغه لیول باندې دی لګیا دی لکه تاسو سمې د ابو نبی رسول الله ته وي. ام انا آیا ز خیرن غرم بلکې زبره من هاذ الذی ذیک اسنا هو مهین. دا ګور یاد ساته د دې استناد چې دی بیزت دی، یو معمولی سړی دی، یو سپک سړی دی. دا به دا یو معمولی او سپک سړی دی. دا سری حضرت موسی علیه السلام نن سبا دا څه خلق ته خلق نسبتونه کوي چې دا سری دا خو معمولی کسان دي. څوک ورسره ما ته امر کوي لګي آی دی هغه خپل مال په نشه کې وي نو ما ته امر کوي لګي آی ولایا کادون اس دین دا یوبین چې ښکارا کی خبر اخبلا یعنی فصیحهم نه دی عجبه کې لقمت سوزله مسله ته رشوی دا ګوره فصیحهم دی نه دی مال دولت ور سرم نشتا ما سره مال دولت ته ما سره دادی تاسو مو ما په سر راځي کته په سر راځي شیطان وته دا خبر وکړه دا فرعون فلولا القی علیه ولنشی ور کوله دتا غرزول دتا اسوره ټوټی من ذهب دسرو زرو دسرو زرو. اصل مسله دا ده د دې دا طریقه وا چې کله با یو تن ته د سیادت مشری ور کوله چې دا سړی د اوس مشر شي صاحب عہده دي شي نو هغه ته بدې تا ټول د سرو زرو دا بنگړي به وتا ټول دا د عادت وو بنگړي به وتا ټول اور دارنګي او بهترین هار به وتا واچو او دارنګي دا به نه خد دې خبرې وا چې دا زمونږ مشر دی قوم مشر دی. نو حضرت موسی علیه السلام چې د نبوت دعوا کړی دا دا قوم مشری دا د سره داسې زونه چرته دي د دې یو نفعه د مشره داوا چې کوم سړی به مشر کېدو نو هغه به ځانتا د سونی دا کالی ماری واچول غاړو ماړو کې به بلاګانی واچولې یو شی به په سر کو نو دا به نه خد سیادت او د مشره او د منصب وا. نو موسی علیه السلام سره دا چې د دینو ذکر وای فلولا القی علیه ولی ور نکړې شو اونو غرزولې شو حضرت موسی علیه السلام ته اسوره تم ټوټه من ذهب د سرو زرو سرو زرو ټوټه خو به اور کړی خزانه خو به اور سره وی دا به دا به او جاء معه الملائكه يا ورسل راغله ملائكه مقترنين تعاون کوونکی دلته دا قران په معنا د معاونت سره دی تعاون کوونکی چې هغه ورسره په دې مسله کې تعاون کول مطلب دا ارشادت کول د دې خبرې چې حضرت موسی علیه السلام په خپل دعوه کې رښتینه دی وي ملائک په دا چې راغلي او مونږ ته دا خبرې کم از کم کړې فاستخف قومه دوکای ور کړ قوم فلتا استخفاف دلته معنا صدا اصل ما د دې دوه معنی فاستخف قومه فاسانه سره تابعی که قوم فل بس ها دادو خبری جورتو کلی ادا خلی خرزامن تو رو پسی روانش بس فاسانه سره تابعی که اغا قوم فل اغا قوم فل بس دو سو خبری ورتو کلی تول دو پسی روانو فران پسی دی استخفاف یو مانا دادا او بیم مانا دی استخفاف صدا دھوکه ورکر دیخ پل قوم تا بیوکوفان اکلل دادا خفت داقل نده بیوکوفان اکلل فدی خبرو سرا خصوش سمجھ والا خلقو وچې دا خبرې ورې دي نو بس یو کوفه شو نو معنا آسان شي کوه فاستخف قومه دوکای ورکا قوم ته پدې خبرو فاطعه نو هغه ټول تابعداري دي فرعون ظالمو کا بس د پس روان شو انهم بتای سر داخل کانو قوما فاسقین ودا قوم نافرمانه قوم الله تعالی وي نو تاسو چلے وو د پس روان شو فلما اسفونا کله چې دې خلقو غسکړو من الله یې زه غسکړم پدې کفریات و سره شرکیات و سره او چې زمانه پیغمبر سره مقابله شروع کړې زه غسکړم فانتقمنا منهم نو موږ بدلې واغستې د دوی نه الله وي ماته نه بدلا واغستا څنګه واغستا فاغرقناهم اجمعين ما غر کړل ټول بس ټول ټکو سترې کړل بار پر ځم ته جمع شو هغه سمندرونه چې دوی دا زمانه حکم دلان دي راټینګي کو بس یو څو خو کېول اور نو تاریخ فجعلناهم الله تبارک وتعالى ما وګرځول دوی سلفن اغه پیشوا مخ کې داخلي دونکو چاته غورتا سلف معنا چې د نورو له مخ کې جهنم ته روان سلف په پیژنې کنه متقدمین ته وي ومسلا اور دارنګ دا عبرت اور نصیحت ته د اخرین درستنو خلقو لپاره درستنو خلقو لپاره دا عبرت شو اور دا کسان الله تعالی متقدمین پیشواګان دور وګرځو بس په قیامت پر ځان یزیم د سره بجنډوي مخ کې بده جهنم ته رواني او پسې بده نورو ځی خفرون سره ولقد ارسلنا موسى لقوم موسى عليه السلام بآياتنا معجزات وكل سر الى فرعون وفرعون وملئه او اشراف فرعون دا فتان فقال نبي اني رسول رب العالمين زد پیغمبر رب العالمين پروردگار عالم دے طرف نہ رسول تاسو کا فلما جاء ان کل شراول لاغی دیکھتا بآياتنا معجزات زم نزا ہم نہ صاحب خلق من هذه معجزات سر یذ حقون خندا کو ان کی خندا پہ کرے استہزاء وما نريهم من آية نقول من دي دي ومجزا إلا هي أكبر مگر دا بلوية ومن أغفها دا بخامها دا غلوم بي مجزين دا رسطة بلوية وخا وما نريهم من آية نقول من دي دي ومجزا رسطن إلا هي مگر دا مجزا أكبر دا بلوية ومن أغفها دا غلوم بي مجزين وآخذناهم نسل من دي بالعذاب فعذاب سرا لعلهم يرجعون دي دا پارچ دي واپس شي وقالوا دي بوي چکل دا عذاب دراغي یا ایوہ ساہر اے پیغمبر عالم کاملہ اے اخیار ادعو لنا غرز من دفار درخ کرنا بما عاہد عندکا لکا سنجو فسبب داغی معاہدی جتا سر اللہ کری دا دار تکلیف زمان گرویش اننا لمحتدون من بیشک ایمان روڑن گیو فلما کشفنا انہم قلب جلدک من دینا لعذاب دا سزا ازاہم ینکسون ناسا پدئی ماتدون کی دا وادی اخبرو ونا دا فرعون آوازو کو فرعون فی قومی ہی پا قوم پل کے خالوی بیا قومی زما قوما علی سلی ملکم اسرا یا ندما لپارا بادشاہی دلی میں سر وحاضی لنہار او دانے حرنا تجریدہ چلی گی من تحتی لاندی دا حکم زما افلا تو بسرون آیا نوین تاسدہ لوی زما ام انا خیرن بلکی زبیتر من حاضر لذید دی کسنا ہوا مہین چلی حقیر ضعیف کنزور دی ولا یکادوی بین قوت بیانیم نشتے یعنی کارا خبروں نشی کورے قریب نہ دے جخ کارا خبروں کی قوت بیانی نشتا دادا بھی بنیاد خبر کورا فلولا القی علیہ ولیشور کولے دا سورتن روٹی من زاب اندس روزرو او جا ماہو یا راغلے دا سران ملائکہ تو ملائکی مخترینین تعاون کون کی شہادت کون کی فستخف قومہو دوکہ تو دوکہ ورکا قوم فلتا پاسان تابع کا قوم دزان فاتواہو دید تابداروں کے فرعون انہم بتائی سردہ فلکانو قوم فاسقین وقومنا فرمانا فلما آسفونا کرے چمنگ غسبلو انتقمنا منهم بدلوا غسمنگ دوینا فاغرکناهم اجمعین غرق لمنگ دوی طول فجعلناهم نوبر دور منگوی سلفا متقدمین دچات دو زخدر رنبیت لنکی دو زخدر ومسلنا نمونی او عبرت للآخرین درستنو خلق دفارا بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل د دین مخ کے دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بیان شوا کہ دا په مقابله کې فرعون کومه خبره کړی وا یا په خپل مالدارای باندې په بادشاہ باندې نازیدو هغه بادشاہی اور مالداری د ده په کار رانلا او کله چې الله تبارک وتعالی په ده باندې عذاب راوستو نو دغه بادشاہ او مالدارای حق عذاب دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا دن اللہ رنکر و دیرو گو کی دا حضرت عیسیٰ علیہ صلات و سلام پر بارک بیان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یو موقع کی داؤوی یا معاشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ او قریشیانو سیوا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا چید کن سی صوب بندگی کئی پدی کی اس خیر نشتا بلکہ دے با عذابی گی سیوا دا اللہ تعالیٰ نا دکم سیزنو چسو کم بندگی گئی پدی کی اس خیر نشتا بلکہ دا سڑے با عذابی گی اور دارنگی دا آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولوستو چتاسو او چتاسو دکم سیزنو بندگی کوئے دا ٹول با جہنم تزی او په دوزخ کې با دوی سوزی تاسو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم پیغمبر علیہ السلام داوی چې تاسو او تاسو خدایان دا په حقیقت کې خشاک دی جهنم دی جهنم کې بسوزه نه په دې موقع باندې دا قریشان ډیر زیات خفشل د دې یو مشر لا تروسه اسلام نور اوره عبدالله بن زبارہ دا غنو اغتا دی قریشانو دا خبر وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه زمون خدایانو په باره کې داوی دي چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو استاد خدایان دا په حقیقت کې خشاک خشاک دي چا دي د دوزخ دي نو دی عبداللہ بن زبارہوی دے گورا روز کو مسلمان شوی دے کہ زفت اگا موقع باندے وے نو ما با جواب دلو ورکڑے ہوئے بہترین جواب ویتا پس جواب ورکڑے ہوئے ما بداوی دو کہ یہودیانو دا حضرت عزیر علیہ السلام عبادت کڑے دے عیسائیانو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کڑے دے او بغیر دے استثنان دا خبرتا اکڑا نو لہذا لکا زمون خدایان چی جہنم و دوزخ تزی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام بہم دوزخ تزی اور دارنگی دا ملائکو بندگی ہم شوی دا غیب دوزخ تزی نو چی دی کل دوزخ تزی و زمون خدایان زین ہم بیا خفنی چی کل دا خبر دو اکڑا نو پدی وقت کی قریشیانو دا دیر خوش آلائی دا لاسا یو شور او یو چقو احلا چی دا کوئی یو بہترین دلیل زمون پلاس ماندراغے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا دا خبر کولا دا ایتنا را لو چې دا ایتنا کوم استاد مو کې دی د دې جواب واضح دی چې هغه کسان او هغه خدایان دوی به دوزخ ته ځي چې هغه دغا بوتان به جانوي ګټو لټو نه د لرګو نه د سرو د سپین نه دی جوړ کړی وي چې پاږی کې جان نشته نو مراد ته هغه بوتان دی چې دوی به دوزخ ته ځي او یا جاندار دی ساوال دی لیکن دا حق دی چې دی د خپل عبادت کو حکم خلق ته کړو چې تاسو موږ بندگی کوئ لکه څنګه چې فرعون خلق ته حکم کړو چې زستا سوده خدای او ما علمت لكم من اله غیری زمانہ علاوه تاسو د پاره بل خدای نشتا زما بندگی کوئ یا شیطان خلق ته وای زما بندگی کوئ او یا نمرود هم داسې خبره کړې وا قدر ته یاد دی نو غرض دا دی چې بوتان دو قسم شو یو بے جان بوتان دی لکه کانو نا لوټو نا دی سیزون نا دی جو کری دی دا خشار دی جہنم دی یا ساوالا و جاندار سیزون دی لیکن اغی خلقو تا دا خپل بندگای حکم کرو چې تا زما بندگی کوئے لکه دغه شیطان شو یا فرعون شو او یا نمرود شو دوی خلقو تا ویرو چه منستاس و خدایانیو او زمون خبره منه او زمون بندگی کوه دا تیر مراد دی چې دا باد جهنم خشاک وی حضرت عیسی علیہ السلام او حضرت عزیر علیہ السلام چرته داخل کو تویری دی چې تاسو زمونږه بندگی کوه عیسی علیہ السلام هغه یې اعلان کو چې ان الله ربی و ربکم دا الله زما رب دی تاسو رب دی زده دا ذات بندگی کوم تاسو دا غی ذات بندگی کوه ما حضرت عیسی علیہ السلام نه دا قیامت پر از باندې به همدغه تپوس کیږي چې تا دې خلکو ته داسې ویلو هغه ورته وي چې ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله خدای تا چې ما ته ویلو ما دې خلکو ته هغه ویلي دي او ما کله دا خبره کړې ده چې زما یا زما د مور بندگی کوي نو جواب دوی ته وشو چې دوی په دې خبره باندې خوشاله دل چې ګنې عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ملائکه دوزخ ته ځي نو زمونږ دا خدایان دې ولاړ شي داغی جواب اللہ تعالیٰ دلته هم کړی دی او د دې نه مخکې هم شوی دی سورہ انبیاء کې چې ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون دا د حضرت عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام ملائکو بارک راغلی دی چې دوی لپاره خو الله تعالیٰ جنت مقرر کړی دی دوی د جهنم نه ډیر زیات لري دی دلته هم ورته الله تعالیٰ دا جوابونه ورکوي او مسله دا بیان کوي زیم الله تعالیٰ وایي که چېرته تاسو احکام زمانه منئ زما قدرت په دې باندې شته چې تاسو لرګوم او ستاسو په ځای باندې به نورانی مخلوق راولم دا ملائکې براولم الله تعالیٰ خو قدرت په دې شته آسمان کې لګیا دي ملائک الله تعالیٰ بندگی کوي نو په دې هم قدرت وي چې دا انسانان یې لړکړې وي او د دې په ځای باندې ملائک راغلې وي واضح نه دي کافرانو به کله کله داسې تپوسونه کول الله تعالیٰ دا هغې جواب ورکړ د دې رکوع په آخر کې بیا یو اهم مسله دا بیانېږي چې هر یو انسان په دنیا کې په تعلقات او دوستۍ باندې نازيږي چې زما فلان دوست دی زما فلان دوست دی زما فلان سره تعلق دی زما فلان ډله ده فلان دی او فلان دی دې ډلو باندې په دې دوستۍ باندې په تعلقاتو باندې انسانان په دنیا کې نازيږي خو ګره یاد وساتئ دې کم قسم دوستی کوي د قیامت پر ورځ باندې به ډېر خلک داسې وي چې دنیا کې د چا سره دوستی کړي دا پاغې باندې به دی پیمانه وي چې کاش مادی تن سره تعلق نه وي ته سره زما ناست ولاړه نه وي ته خو دا الله نه ډېر لرې کړې بل طرف ته رسول موقع داسې راځي په هغه ورځ باندې به دا دوستان چې دنیا کې کم دوستان دي دا به د قیامت پر ورځ دي او پر دشمنان وي دا کې صفا فیصله الله تعالی کوي د دې په ضمن کې ګورئ چې کم کسان تعلق یو بل سره ساتي خدا تعلق د دې دینی وی مذهبي تعلق وی نو دا د دې لپاره مفید دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا سره تعلق ساتي اول تاسو وګورئ چې دا سړی څنګه لري. دا سړی دیندار دی، تا دین طرف سره ولي، تا له ترغیب د اعمالو درکئ، نو د سره ته تعلق ساته، دا ستا لپاره مفید دی. او چې کوم یو سړی داسې دی چې هغه بل طرف ته تا مایل کوي او دینی کارونه در باندې پرېږدي، نو دا انسان ستا لپاره نقصانی دی، د سره تعلق مه ساته. د قیامت پر ورځ باندې په دې تعلقاتو به خفه یې. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ همداسې یو روایت را نقل کوي چې دورونه دي دو دوستان دي، خدا دواړه مؤمنانو او دو دوستان دي کافرانو، د دواړو حالات بیانوي. دا دو دوستان چې کوم مؤمنانو دي یو بل نه زارېدل، او په دې کې دغه یو تن به د بل دوست دا همیشه لپاره د الله تبارک و تعالی د تابعدارۍ، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ، د دې به ترغیبونه ورکول، د اعمالو ترغیب یې ورکو، دا اخلاق ترغیب به ورکو. مطلب دا چې په هر سطح باندې دبا دا خپل دوست راهنمایي کولا، او دا به مذهبي او دینی راهنمایي و. نو پدې کې یو تن وفات شو، چې کله یو تن وفات شو د زندگی خو بهترین و، او کله دې لاړ الله سره هغه مزي ولیدي، هغه عزتونه ولیدل، هغه اکرام ولیدو، نو پدې ټیم کې دې دعا غواړي چې الله تعالی زما یو دوست و چې هغه دوست په مال د دې اعمالو ترغیب راکو، ماته داسه وی، ماته داسه وی، ماته داسه وی، الله تعالی نن داغي په برکت دا عزت زما نصیب دي. نو خدای زما هغه دوست لم د دې اعمال توفیق ورکي، ایمانی نصیب کي، او دا کومه خوشحالي دي چې الله تعالی مال را کړی دا، نو دا زما دې دوست لم دا خوشحالي ورکي. په دې ورسیده دی په بیا ته دغه کس ته بار داسه دعاګانې په دربار الهي کې غواړي. نو الله تعالی به ورته وی چې ته خبرې چې ستا د دوست بار ما کوم انتظامات کړی دي، کتا هغه سيزونه ولیدل چې ستا د دوست مار ما کوم انتظامات کړی دي، نو بیا به جړه لګ او خندا بستا ډیری ډیر زیات په دې باندې خوشاله. او بیا ته دی انجام واضح دي چې دا بل مرګره وفات شي، الله تعالی حاضر کی وای کنه تاسو دا یو بده یو دوست صفت کوي او بل بل بل دوست صفت کوي. دنیا کې خط دوستی تیر کړی و، نو الته بم بیا دی یو بل ډیر خص صفتونه بیانې. او د دې دوه کافرانو باره کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا دوستانو دې کې یو تم مړ شو، او کله چې الله له لاړ نو الله ورته غوسه و، په غضب باندې و، په قهر باندې و. دته نو دې بیا هلته کې دعا غواړي چې الله تعالی دا ما سره دې کومه معامله وکړه، یا مخکې سختۍ دي او دا زه څه وینم، دا د چا د لاسه ماته رالی، دا زما د هغه دوست د لاسه چې هغه دوست به همیشه لپاره ماته دا وي چې ښه کارونه مه کوه، جوماتونو ته مه ځه، نیکو اعمالو طرف ته مه ځه، دا الله فرمان برداري مه کوه، چې چرته نقصانات وغیرہ ته خول، اور چرته ښه کارونه خدای دا غینې زمونه کولم، همیشه لپاره به د شر خبرې ماته کولی او د خیر خبرې ماته نه کولی، دا هغه په لمسون باندې الله زما دا انجام دی. خدای هغه ته توفیق نصیب نه کی، دا ما سره چې سوچ خدایا د دینه زیاته سختی دا غسرو کې سوچ مو رسې، دا کومه ډلوا دا غناکار دوستانو چې دلته خو ارس ګرو، لیکن الته چې یو ملکی کې بل د پار خیرې بیا غواړي چې دا هر څه ما سره کیږي خود دی وجه کیږي. نن ار یو انسان دی وګوري چې زما دوستی د چا سره ده، الاخلاء یوم یزن بعضهم لبعض عدو، دغه رز دوست دا د دنیوي دوستان چې ناز نه خې واره دوستی ده، د مال او دولت ته نشي واره دوستی ده، ګناهونو کې دی یو بل سره تعلق ده، شرابونو دوستی ده، د جواره او د ایروینو دوستی ده، د قیامت پر ورځ باندې بدای دی یو بل دشمنان وي، او دغه به حالت الله تبارک وتعالى په اخر کې دا بیانوي. د دې رکو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب هر کلا چ بیان کړی شو، یعنی یو معترض بیان وک ابن مریم د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې زید مریم دی، مثلا یو عجیب مضمون دادا عبد الله بن زبارا خبره وا چې کلا دوی هم خلق بندگی کړي کدی دو زخت زینو زمنګ دادی هم دو زخت لا شي مونږ خفه کیږو، او کفار په دې خوشاله دل. نو چې کله معترض د حضرت عیسی علیہ السلام په باره کې چې دا یو عجیب مضمون بیان کړ، نو اضافه مو کا ناسا پدا قوم ستا چې کوي شان دي منه د اوریدو د دې مضمون نه، یسدونا شور کوي او چغي وهي، شور کوي لګیا دي اوازونه اوچت کړي دور خوشاله شو، ځکه موقع ته ملا شو تاسو ما جواب کو چې کله د ها د نمخ کې نبی علیہ السلام چې تاسو استاد خدایان و دوزخ ته زي، نو دوی ورته وي چې دا په څنګه چلی بیا عبداللہ بن زباراوی کما وینو ما بدا سی ویلو چې دا جواب یو ردی یو شور جوړ کو چې زه زمون په لاس خبر رااله ایندره پاره بدا سی زمون خدایانو ته نوې لیکن جواب ته نو شو چې دا حق خدایان دی په دوزخ ته ځي چې هغه سری یا خو جاندار نه دی یا جاندار دی خو خلکو ته دعوت ورکړو د دې خبرې چې تاسو زمونږه بندگی وکړئ لکه تفصیل شیطان فرعون او نمرود په حواله مې درته خبره وکړه وقالو او وای دوی آلهتنا آیا خدایان زمون خیرون غره دی ام هو یا دی دوی غره دی زمون خدایان غره دی یا دی عیسی علیه السلام خو غره دی وی چې هغه خو جهنم ته ځینو زمونږ د عدې لاړ شي دا خبره به دوی کوله یو شای نزول د دې ته ما قربوه لکا نه بیانې دا خبره دوی تا ته الا جدلا مگر د ضد لپاره حقیقت کې دوی تا سره ضد کوي نو د ضد په بنیاد باندې دا خبره بار بار تا ته کوي چې ګوره داسې دی او داسې دی ښه بل هم قوم خصمون بلکې دوی یو قوم جګړ مار دي باطل او ناحق جګړې کوي دا جګړ مار قوم دی دوی جګړې تا سره کوي په یو خبره ان هو نه دی دا حضرت عیسی علیه السلام الا عبد دا جواب شخه مگر بنده عظیم شان انعمنا علیه چې انعام کړی دی مونږ په ده باندې په نبوت سره مونږ ته پیغمبري ورکړی ده دین له انعام بلکم دی وجعلناه برزول مونږ ته مثلا یو نمونه دی بنی اسرائیل بنی اسرائیل د پاره چې په دې سره دی او پیجنی قدرت د الله تعالی ځکه چې الله پیدا کړی دی بغیر د پلان نه وجعلناه برزول مونږ عیسی علیه صلاتو السلام مثلا یو نمونه او عبرت د چا د پاره د بنی اسرائیل د پاره یعرفون به قدرت الله چې دې سره دی او پیجنی قدرت د الله تعالی حيث خلقه من غیر اب چې الله تبارک وتعالى به پلار پیدا کړو نو په دې بنیاد باندې دا یو نمونه د الله تعالی د قدرتونو خدای د هغه به قدرت او د عیسی علیه السلام ولو نشاء کچرته مون غوښتل یعنی دوی ما په باندې کړو او د دوی په ځای باندې باندې منور اوسې دی آیات دو ترجمه دي ولو نشاء او غوښتل مون لجعلنا منکم نخامخه پیدا کړو به مون استاسنا ملائکتن ملائکه فلار دی په دې زمګه کې استاسنا ما ملائکه پیدا کړو یو ترجمه دا هم ده استاسنا په ځای د انسانان الله عزما قدرت خو په دې چې داسې مخلوق په درنه پیدا کړي وي او بل ترجمه چې عام کوي هغه دا ده ولو نشاء کو غفتل الله تعالی یعنی کوم غفتل الله وای سی غد متکلم دا لجعلنا منکم پیدا کړی بو مونږه منکم په بدل استاسو کې منکم پانا په بدل استاسو کې تاسو به ملل کړی وای او استاسو په ځای به پیدا کړی وي فل ملائکه تن ملائکه فل ارض په دې زمکه کې یخلفون چا غی با خلیفگان استاسو استاسو خلیفگان بو آبادون کی آبادون کی دزمه کې بو تاسو به لړ کړی وای او تاسو په ځای به الله تعالی ملائکه پیدا کړی الله خو دې قادر دی خو تاسو پیدا کړی امتحان دی چې تاسو خپل ځان څنګه تیر وای خطر روي کنا کار و انه او په تحقیق سره دا راتل د حضرت عیسی علی السلام خصوص کړو وانه فتاقیق سره د عیسی علی السلام لا علم خامخ نفنس دی د الساعات د قیامت د قیامت د علامات یو علامات ده چې دجال نه برسو حضرت عیسی علی السلام راضی او دا هغه ډیر کارونه دي هغه کارونه د حضرت عیسی علی السلام کوي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په غزاد چې زما روح دا په قبضه کې دی نزدې دا چې تاسو د عیسی علی السلام راشي چې دی با فیصله عدل سره کوي عادل وي او دا صلیب نه دا اوس چې کوم دی سایه شعار دی دا نه دا په ماته خنزیران به وجني جزی میزی به ختمیږي یا به اسلامي یا به نه کپرای ماته حضرت عیسی علیه السلام دا بیا په غلیز دی علامات دي چا کې دی قیامت کې